Μητσοτάκη πόσα χρόνια τον ξέρεις? Τον γνώρισα το 2016 όταν ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να τον δείτε, κύριε Σκέρτσο, όταν ο πατέρας του ήταν υπουργός συντονισμού που πήγαινε με τα κοντά παντελονάκια στο Υπουργείο και του φώναζε από μέσα «Κυριάκο». «Κυριάκο». «Κυριάκο». Κυριάκο. Έπρεπε να τον δείτε, κύριε Σκέρτσο, όταν ο πατέρας του ήταν υπουργός συντονισμού που πήγαινε με τα κοντά παντελονάκια στο Υπουργείο και του φώναζε από μέσα «Κυριάκο» και πήγαινε μέσα και το εξηγούσε του. Γι' αυτό και πιστεύει τόσο πολύ στην αξία του συντονισμού ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και πιστεύει τόσο πολύ στην αξία του συντονισμού ο κύριος Μητσοτάκης. Κοτσάνα μεγατόνων από τον Άκη Σκέρτσο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Όποιος γίνεται κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι παθαίνει, του πήρε λίγο του Σκέρτσου και την πέταξε. Και την πέταξε πολύ ωραία. Είναι εδώ διάλογος με τον Αυτιά και θυμήθηκε ο Αυτιάς ότι ο μπαμπάς Μητσοτάκης ήταν κάποτε υπουργός συντονισμού. Το Υπουργείο Συντονισμού είναι το σημερινό Εθνικής Οικονομίας. Που λέμε, έχουν περάσει διάφορες ονομασίες. Τότε λοιπόν ήταν όντως πεδίο Κυριάκος Μητσοτάκης και όπως λέει ο Αυτιάς, ήταν στο Υπουργείο Συντονισμού ο μπαμπάς και λέει αυτή το αστιάκι που είπε εκεί με τον Κυριάκο και τα λοιπά, τα κοντά παντελούνα και τα γνωστά του Αυτιά. Και για να το αξιοποιήσει ο Σκέρτσος, γιατί είναι καλεσμένος, είπε ότι από τότε έχει μείνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη μια αγάπη για το συντονισμό. Επειδή έμπαινε στο Υπουργείο Συντονισμού που ήταν ο μπαμπάς υπουργός. Ωραίο ήταν αυτό για αρχή. Δεν ήταν το μόνο, γιατί από τον κύριο Σκέρτσο, που είναι εκτελεί χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, έχουμε και άλλα. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός πριν από 10 μέρες, δείξαμε τη φιλοδοξία μας για την Ελλάδα του 2030. Ωστόσο, καλό είναι να γνωρίζουν οι πολίτες ότι πρόκειται για ένα προχειρογράφημα. Και θα απαντούσα εγώ. Μια συνταγή από τα παλιά που μας οδηγεί εκ νέου στα βράχια. Κυριάκο. Μια συνταγή από τα παλιά που μας οδηγεί εκ νέου στα βράχια. Κυριάκο. Γιατί έχουν τα βράχια, δηλαδή δεν πάμε στη θάλασσα, καλοκαίρι έρχεται, δεν θα πάμε στα βράχια, που όλο με στο νερό, θα παπαριάσουμε. Βγαίνεις και στα βράχια, όπου δεν υπάρχει πλάζ, αμμουδιά ή οτιδήποτε. Άλλο, αυτά λοιπόν με τον κύριο Σκέρτσο, πάρα πολύ ωραία και με τον συντονισμό και λέγαμε, βλέπαμε τον άριστο συντονισμό της κυβέρνησης και λέγαμε από πού έχει βγει όλο αυτό, πού οφείλεται και μάθαμε πού οφείλεται, ότι έμπαινε στο Υπουργείο Συντονισμού. Θα είχε δει την ταμπέλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει και εγώ μια μέρα θα συντονίσω και να, τι συντονίζει, τη χώρα ολόκληρη και διεκδικεί εκ νέου συντονισμό. Αν δεν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και βγει ο Αλέξης Τσίπρας και του λείπουν κάποιοι βουλευτές, μάθαμε πού θα τους βρει. Όχι εκεί που τους ψάχνει με δηλώσεις για να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Ο Ζουράρης, ο Κώστας Ζουράρης, μας διαφώτισε για το πού θα βρει τους συνεργάτες. Εκτιμάται ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτο κόμμα, υπόθεση εργασίας είπαμε κάνουμε, έτσι, και όλα τα κόμματα απορρίψουν που ήδη απορρίπτουν τη συνεργασία μαζί του. Θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση. Γιατί δεν συνεργάστηκε με τον Σανέλ, που ήταν το εθνικό πατριωτικό. Άρα θα μπορούσαμε να δούμε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση. Και με τον Βελόπουλο και με τον οδήποτε. Και με τον Βελόπουλο και με τον οδήποτε. Αντίο Τελοπών. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Τελοπών. Βενσερέμος. αλλάξουν και τα συνθήματα. Δεν ξέρω, πρέπει να γίνει αυτή η συνεργασία για το καλό του τόπου, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ με ελληνική λύση, Τσίπρας Βελόπουλος, αλλά μήπως παρά είναι προοδευτικό το σχήμα και δεν έχει δώσει την άδεια ο Σόλτς από τη Γερμανία, γιατί είχε δώσει για άλλο προοδευτικό σχήμα ο καγκελάριος, ο Γερμανός, την άδεια στον Αλέξη Τσίπρα που είχε πάει πριν 20 μέρες. Τώρα αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, το λέει ο Ζουράρης που προερχόταν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, εθνοπατριωτικό, όλο αυτό ταιριαστό, η χώρα και για τη χώρα πρέπει να κάνουν όλοι θυσίες. Αυτή τη φορά όμως, όπως λέει ο ίδιος ο Αλέξης, αυτή τη φορά θα είναι αλλιώς τα πράγματα, γιατί θα κυβερνήσει όχι όπως έπρεπε, αλλά όπως πρέπει, αλλά όπως θέλει. Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή, αν το συναντήσετε, είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του. Είναι η πρώτη του ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση τα θέλω του και τα πιστεύω του. Διότι την προηγούμενη φορά κυβέρνησε με βάση τα πρέπει και την ανάγκη την εθνική να βγάλει τη χώρα από την κρίση και την οικονομία από τη χρεοκοπία. Τα θέλω και τα πιστεύω κάποιος τα έχει μόνο για συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν τα έχει και στην δυσκολία. Αλλάζουν όλα αυτά. Τα θέλω και τα πιστεύω ενός πολιτικού, ενός κόμματος, ενός φορέα ή ενός ανθρώπου. Δεν είναι για τα δύσκολα. Ξέραμε το 2015 ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ήμασταν μες στα μνημόνια. Τα θέλω και τα πιστεύω, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δηλαδή, το θέλω και το πιστεύω, όταν το αναγγέλανε τότε και λέγανε ότι θα είναι μέρα μεσημέρι που θα εφαρμοστεί. Δεν ήταν θέλω και πιστεύω. Είχαν πει ότι εμείς αυτά έχουμε ως θέλω και πιστεύω, αλλά θα κάνουμε αυτά που θα μας υπαγορεύει, διατάζει. Ο Σόιμπλε ή οι υπόλοιποι, είχε δοθεί, είχε υποθεί κάτι τέτοιο, κάτι σχετικό. Τα θέλω και τα πιστεύω των ανταρτών, για παράδειγμα, γιατί μίλησε και στη Λαμία κατά από το Βελουχιώτη, ότι θα τα ακούσουμε σε λίγο. Το 40, τι ήτανε, δεν ήταν πολύ δύσκολα και ήτανε μέχρι τέλους, μέχρι να στηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα, διάλεξε κι εγώ τώρα. Παράδειγμα για να αποδείξουμε τι. Τα θέλω και τα πιστεύω, τα έχουν και τα κόμματα και οι άνθρωποι για να τα εφαρμόζουν σε κάθε συνθήκη. Όχι στις καλές συνθήκες, στην ηλία όλου τη μέρα, για πάντα. Γι' αυτό είναι και θέλω και πιστεύω. Αλλιώς είναι οτιδήποτε άλλο. Άποψη με ημερομηνία λήξης. Άποψη για το σήμερα. Άποψη για το επόμενο πεντάλεπτο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι κωμωδία. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα πάμε μέχρι την Τρίπολη. Στην Τρίπολη, λοιπόν, βγαίνει η κάμερα έξω και συναντάει ένα συνταξιούχο. Ψέματα, μόνο ψέματα, λέτε. Της αρέσει και επικρατεί. Αναφορικά με τη συντάξη, κύριε, είστε ευχαριστημένο. Α, με τη σύνταξη, ωραία. Μας την κόψαν όλοι. Τελικά να μου. Δεν βλέπω αισιοδοξία. Δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες. Μάλλον δεν πιστεύω τίποτα. Α, με τη σύνταξη, ωραία. Μας την κόψαν όλοι. Κυριάκο. Α, με τη σύνταξη, ωραία. Μας την κόψανε όλοι. Πολύ ωραίο είναι ο συγκεκριμένος. Ωραία, με τη σύνταξη την κόψανε. Όλοι. Είναι κλασικό κείμενο. Εδώ είναι και πολύ ωραία η απόδοση. Κλασικό σατυρικό κείμενο. Εδώ όμως το έχει παίξει πάρα πολύ ωραίο συνταξιούχος. Μπράβο του. Ταλαντούχος. Αυτός είναι ταλαντούχος σε σχέση με όλους αυτούς που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Συναδέλφους του, όχι συνταξιούχους, ηθοποιούς. Ο Άκης Κέρτσος είναι καλεσμένος στον Αυτιά, εκεί που μας είπε ότι πώς εξηγείται ο άριστος συντονισμός της κυβέρνησης, επειδή είχε πάει στο Υπουργείο Συντονισμού κάποτε ο Πρωθυπουργός. Και ο Αυτιάς, όπως κάνει συνήθως, θέλει να δείξει ότι ξέρει τους καλεσμένους του, ξέρει πολλά για αυτούς. Το απέδειξε άλλη μια φορά απέναντι στον Σκέρτσο. Σήμερα έχουμε εδώ τον κύριο Σκέρτσο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε όπως όλοι μας. Με ένα δισάκι στον νόμο, εγώ από τη Σάμο, ο Σκέρτσος από τη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τη δύσκολη περιφέρεια δεν είναι. Ο Σκέρτσος από τη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τη δύσκολη περιφέρεια δεν είναι. Από την Α. Από την Α, αλλά από τις δυτικές ηλικίες. Τώρα τι Α, τι Β. Θεσσαλονίκη ήταν, όλοι θυμόμαστε το Σκέρτσο, με το δισάκι του στον νόμο να ξεκινάει από εκεί και να που πήγε τώρα δίπλα από το συντονιστή. Δεν είναι λίγο. Νομίζω και μεγάλο μέρος του συντονισμού του κυβερνητικού έργου που οφείλεται στο Υπουργείο Συντονισμού το παλιό, οφείλεται επίσης και στον Άκη Σκέρτσο. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Έκανε μία εμφάνιση χτες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησαν για τις Δήμητρες, τα γνωστά αυτά που περιμένεις να ακούσεις. Και άλλη μία εμφάνιση έκανε σήμερα το πρωί στον Sky. Εκεί λοιπόν ετέθη το θέμα της Δήμητρας και χτες και σήμερα, είναι λογικό. του παράλληλου όχι νομίσματος, της παράλληλης διαδικασίας που αν και όποτε καταρρεύσουν οι τράπεζες θα μπορεί η Ελλάδα να ανταποκριθεί κτλ. Κτλ. Θα ακούσουμε πώς το παρουσίασε με ποια οπτική ο Γιάννης Βαρουφάκης χτες στον Χατζηνικολάου στον Αντένα και πώς το παρουσίασε σήμερα. Ξεκινάμε με χτες. Δεν το ξεκινήσαμε τώρα. Ήταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα το 2019. Εγώ θυμάμαι ότι έχετε καταθέσει και νόμο. Πρόταση νόμου στη Βουλή για το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο το και δουλεύω. Και τότε δεν άνοιξε μύτη, δεν ασχολήθηκε κανείς. Το δουλεύω 20 χρόνια. Οι Financial Times έχουν γράψει ολόκληρο πάρα πολύ μεγάλο άρθρο, 2.500 λέξεις, το 2015 για την ουσία του Δήμητρα. Κρατάμε το τελευταίο, ότι η Financial Times είναι τόσο σημαντική πρόταση που έχουν ασχοληθεί οι Financial Times. Αυτό και μόνο φτάνει για να αποδείξει κάτι, αλλά δεν έχει σημασία, το προχωράμε. Οι Financial Times έγραψαν 2.500 λέξεις. Έκατσε και τις μέτρησε. Αυτά χτες, σήμερα το πρωί στο Sky. Ναι, αλλά βάλατε τη Δήμητρα μπροστά. Την είχατε βάλει πιο παλιά. Μια στοιχειώδης δημοσιογραφική. Αλλά τη φέρατε τώρα. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο με αφορά και το οποίο το δουλεύω επιστημονικά πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Θα δείτε ακόμα και στους Financial Times, Ιούνιος 2015, μέσα σε εκείνη την αναμπομπούλα, υπήρχε ένα άρθρο 3.000 λέξεις. Ξέρετε τι σημαίνει 3.000 λέξεις στους Financial Times. 3.000 λέξεις. Ξέρετε τι σημαίνει 3.000 λέξεις στους Financial Times. Καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι. Παλιό αυτό, αλλά διαχρονικό. Έτσι λοιπόν, από χτες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί αυξήθηκαν οι λέξεις κατά 500 από 2.500 που είχαν αφιερώσει Financial Times. Έγιναν 3.000 σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν θα βγει το βράδυ κάπου. Ίσως να έκατσε μες τη νύχτα και να ξαναμέτρησε τις λέξεις. Διότι η σοβαρότητα ενός κειμένου αποδεικνύεται από τον αριθμό των λέξεων που κάποιος θα αφιερώσει σε αυτό. Δεν είναι ίδιο τώρα να έχεις 500 λέξεις και ίδιο να έχεις 2.500 λέξεις. Αν δεν έχεις και 3.000 λέξεις και έχει μεγαλώσει μες τη νύχτα, όσο περνούσε η νύχτα, μεγαλώναν οι λέξεις. Του Γιάννη Βαρουφάκη. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Να ξέρετε. Ας ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε ένα μικρό ανέκδοτο. Είναι πολύ σύντομο, όχι τα προηγούμενα δεν ήταν ανέκδοτα, αλλά αυτό είναι έτσι πιο αυθεντικό. Εγώ μπορώ να σας πω μια κουβέντα από την παραμυθιά. Παραμύθια από εμένα δεν θα ακούσετε. Παραμύθια από εμένα δεν θα ακούσετε. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Τέτοια πράγματα από μένα δεν θα ακούσετε. Έχει πει και καλύτερα όμως. Εντάξει, τώρα και εγώ το φόρτισα κάπως. Έχει πει και καλύτερα ανέκδοτα. Επειδή ήταν στην παραμυθιά, τους είπε ότι δεν θα ακούσουν παραμύθια. Άλλαξε τον τόνο και βγήκε αυτό το πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο. Άλλος είπε για το παπάκι και το Μητσοτάκι, μετά είπε και για ένα σφινάκι, τα μπλεξε κάπως, δεν έχει σημασία. Ωραία περνάμε. Είμαστε στα μισά ακριβώς της προεκλογικής περίοδου, με δεδομένο ότι είναι 4 εβδομάδες. Αύριο είμαστε στις 2.30, οπότε έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τον Τζακαλώτο, και είναι σαν να ακούς πολιτικό της δεκαετίας του 50. Γιατί ο κύριος Τζακαλώτος, τουλάχιστον μέσα στο μνημόνιο, είχε ένα πλαίσιο. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό το οποίο πίστευε. Τώρα μας λέει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Άρα, εκτός μνημονίων πια, θα ήταν, φοβάμαι, πολύ πιο επικίνδυνοι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι. Λοιπόν, ο κύριος Τζακαλώτος δεν έχει κρύψει. Ο άνθρωπος είναι μαρξιστής. Είναι μαρξιστής, οικονομολόγος. Λοιπόν, ο κύριος Τσακαλώτος δεν κρύψει, ο άνθρωπος είναι μαρξιστής. Είναι μαρξιστής, οικονομολόγος. Το πρωί στο Sky τα είπε αυτά στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε. Δεν το έχει κρύψει. Το λέει και κάνει αποκάλυψη εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι κάποιος, ο Τσακαλώτος εμπροκειμένου, είναι μαρξιστής. Το λέει ότι είναι μαρξιστής. Άρα από αυτό ξεπετάγονται διάφορα επιχειρήματα, στρατηγικές απόψεις που μπορεί να έχουμε για κάποιον. Είναι μαρξιστής. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο αστείο. Ότι το λέει με αυτόν τον τρόπο ο Μητσοτάκης κάπως εντυπωσιασμένος ή σαν να μας δείχνει και να μας αποκαλύπτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ή ότι εννοεί τον Τζακαλώτο μαρξιστή που έκοψε το ΕΚΑΣ, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, από όποια οπτική και να το δει κανείς, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό ας το βάλουμε ως ανέκδοτο. Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας, χθες μίλησε στην Λαμία, ακριβώς κάτω από το άγαλμα του Βελουχιώτη. Η Λαμία θα δείξει το δρόμο και. Εγώ τουλάχιστον είμαι περήφανος που βρισκόμαστε σε αυτή εδώ την πλατεία, κάτω από αυτό εδώ το άγαλμα. Διότι ξέρουμε Ξέρουμε, και αυτό δεν είναι για να μας διχάζει, αυτό είναι για να μας ενώνει. Ξέρουμε ότι είμαστε σήμερα ελεύθεροι, διότι κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους και αγωνίστηκαν απέναντι στον κατακτητή. Το άγαλμα είναι αυτό. Το άγαλμα πάνω στο άλογο δεν άντεξε. Πόσο να αντέξει να ακούει όλα αυτά από κάτω, και κατέρευσε. Δεν πρέπει να φτιάξουμε ξανά το άγαλμα. Ραδιοφωνικά πάντα κατέρευσε. Είναι στη θέση του και να είναι πάντα εκεί. Και αν χρειαστεί να ζωντανέψει, γιατί να έχουν οι άλλοι μόνο το μαρμαρωμένο βασιλιά. Και εμείς θα έχουμε το Βελουχιώτη. Άμεσα αναμένεται ζωντάνεμα ξανά μαζί με το άλογο στα ίδια βουνά, να έρθει προς την πόλη κάτω εδώ. Να δούμε τι γίνεται. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, θα έχουμε πάντα στιγμές έντονης αυτοκριτικής. Το καλύτερο σενάριο για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός. Αμάν, αμάν, μην μου λέτε τέτοια. Α, με τη σύνταξη ωραία. Μας την κόψανε όλοι. Κυριάκο. Κυριάκο. Γιατί ακούμε το σοβιετικό εμβατήριο με τίτλο of Put, Mars, αυτό σημαίνει, πάμε. Γιατί σαν σήμερα το 1945 η ώρα ήταν 0:43, ξημερώματα, βράδυ, στην αίθουσα της στρατιωτικής σχολής μηχανικού στο προάστιο Karls Horst του Βερολίνου, η πληρεξούση της ανώτατης γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης, ο στρατάχης Καϊτέλ, ο ναύαρχος Φρίντερμπουργκ και ο στρατηγός της αεροπορίας Στούμφ υπογράφουν την πράξη για τη χωρίς όρους συνθηκολόγηση της Γερμανίας ενώπιον των αντιπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων των συμμάχων. Ήταν ο Αμερικανός στρατηγός, ο Γάλλος στρατηγός, ο Άγγλος στρατάρχης και από την Σοβιετική Ένωση ο στρατάρχης Ζούκοφ. Έτσι έκλεισε, τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν τελειώσαμε με το φασισμό. Φάνηκε προς τη στιγμή ότι τελειώνουμε. Έχουμε ξαναρχίσει. Απολύτως λογικό. Αν δει κανείς τα μάνιουαλ των συστημάτων των κοινωνικο-οικονομικών. Όμως έτσι έκλεισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Με αυτή την υπογραφή και τη συνθηκολόγηση χωρίς όρους. Η εικόνα που συνοδεύει αυτή τη μέρα είναι το βομβαρδισμένο Reichstag, η βουλή δηλαδή της Γερμανίας, και τους σοβιετικούς στρατιώτες που έχουν ανέβει πάνω και καρφώνουν ακριβώς στο κέντρο του κτηρίου, εκεί που ήταν η ναζιστική σημαία, το σφυροδρέπανο, την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο. Είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να τυχονέψει μεγάλο μέρος ανθρώπων που διοικούν τον πλανήτη, αλλά είναι μια εικόνα και αυτό. Αυτή η εικόνα απαντάει μόνη της. Ο Ζούκοφ ήταν αυτός που είχε μπει πρώτος στο Βερολίνο πριν μερικές μέρες. Κύριοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ με εξουσιοδότηση της ανώτατης γενικής διοίκησης του Κόκκινου Στρατού για να δεχτούμε την πλήρη και χωρίς όρους συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Η φωνή του Ζούκοφ ήταν αυτή στην αρχή, ακριβώς περιέγραφε τι έγινε σήμερα. Ήταν ακριβώς 9 Μαΐου του 1945. Δεν αναφέρομαστε σε προεκλογικές των κομμάτων εκδηλώσεις, για γνωστούς λόγους θα μπλέκαμε, ούτε βουλευτές βγάζουμε, τίποτα. Όμως γίνεται μια εκδήλωση σήμερα, το ΚΚΕ την κάνει, στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο Κερατσίνι. Είναι αντιφασιστική βεβαίως συναυλία. Και συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στο μνημείο του Παύλου Φίσα τιμώντας, όπως λένε στην ανακοίνωση που κρατάω, την 78η επέτειο από την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ στο Δήμο Κερατζινίου Δραπετσόνα την διοργανώνουν. Θα μιλήσουν κανένα δύο βουλευτές εκεί και θα ακολουθήσει συναυλία, σας λέω μερικούς, την Ξένια Γάργαλη, τον Δημήτρη Κανέλο, την Πολυξένη Καράκογλου, τον Γιώργο Μεράτζα, τον Περικλή Μπισκίνη, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Απόστολο Ρίζο, τον Διονύση Τσακνή και άλλους. Έχει μια αξία γιατί γίνεται ακριβώς στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας 10 χρόνια πριν, το Σεπτέμβριο κλείνουν 10 χρόνια, 18 Σεπτέμβρη του 2013 ήτανε. Σε αυτό ακριβώς τον τόπο θα συνδεθεί η σημαία η κόκκινη που καρφώθηκε τότε στο Reichstag και στο μυαλό πάρα πολλών, από τότε δεν μπορούν να το χωνέψουν, με το σημείο που ο Ρουπακιάς κάρφωσε στο στήθος του Παύλου Φίσα το φασιστικό μαχαίρι. Αυτά το απόγευμα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Ωραία, ένα ωραίο μήνυμα που στέλνει εδώ ο ακροατής, δεν μπορώ να καταλάβω από το mail αν είναι άντρας γυναίκα, δεν έχει και σημασία. Λέει, ο Μανιαδάκης το 38 έβγαλε τον πλαστό ριζοσπάστη. Ο Μανιαδάκης του 2023 είναι η Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. Δεν έχεις καθόλου σύγχυση, αγαπητέ, μπράβο. Σε συγχαίρω για τη διάβγεια πνεύματος και το θάρρος να μοιράζεσαι αυτή τη διάβγεια με όλους μας. Ελληνοφρένεια το είπαμε, 2-11-10-80-8-80, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά, είναι μέσα. Είχε και μια εμφάνιση χτες εκπομπή του Μέγκα, έχει και παράσταση την Παρασκευή στο Vox, έχει φούργες πάρα πολλές, οπότε να του φερθείτε με στοργή όπως πρέπει. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, βλέπω εγώ αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα εδώ που στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν μου λες κάτι, ο άλλος ο Μπούμερ ο μαλάκας τι κάνει, ρε φίλε? Ο Θυμιός. Στα νεύρα, Τι έκανε πάλι? Δεν τι να κάνει, αυτός νομίζω ότι θα γίνει επανάσταση και θα ακούμε Φαραντούρη μόνο και Θοδωράκι. Δεν έχει πενκιζίνα η επανάσταση? Εντάξει, δεν θα έχει λίγο, ξέρω. Η πενκιζίνα έχει πάει και στο φεστιβάλ του Κουκουέ, είχα μάθει. Δηλαδή, μήπως να τη σπάσουμε λίγο και εγώ δεν αντέχω. Πόσο Φαραντούρη, όντως. Πόσο Φαραντούρη, άμα του πεις την Σλατίνα του Θύμιου θα σου πει είναι μπαράκι του Ψιρίνα. Ενώ τι είναι? Έλα που δεν ξέρεις τώρα τι είναι Σλατίνα εσύ, αφού είσαι δικός μας. Ξέρεις την νεολαία. Καλά είμαι, από τους μπαρμπάδες που κάθεται μαζί με την νεολαία, αλλά το Σλατίνα δεν το έχω πιάσει, το έχω ακούσει. Αλλά δεν έχω πιάσει τι είναι. Ψάξτε λίγο, είναι εντάξει, είναι λίγο πιο ψαγμένο. Δεν είναι λίγο σεξιστικό το Σλατίνα? Εδώ λες άλλα κι άλλα, αυτό θα σε πειράξει. Όχι φιλαράκο, δεν θα μου βάλεις εμένα στο στόμα τέτοια πράγματα. Μου τη δίνει γιατί πουλάει θεωρία και όλη τη δουλειά την κάνεις εσύ, ρε φίλε. Δεν πειράζει, ρε φίλε, μη ξέρουμε ότι με θεωρία δεν γάμισε κανείς. Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, γόρι μου, εδώ. Δεν έχεις προετοιμαστεί για παραπέρα από αυτό, ε? Τι θα ήθελες, παρακαλώ? Ναι, να πω κι εγώ δύο παράπονα. Λέγε ρε μαλάκα, πες την παπάτσα σου. Ναι, να το πω. Άκου να δεις τι δούλευα πέφτει. Πριν λίγο καιρό που μας έλεγε ο παπάρας, αυτός που μας κυβερνάει, ότι θα κρύβει το ρεύμα επειδή έκλεισε τη στρόφιγγα ο Πούτιν και αυτές τις παπαριές, να ξέρεις ότι τα εργοστάσια τα οποία παράγανε καλώδια και οτιδήποτε σχέση έχουν με το ρεύμα, πηγαίνανε οι παραγγελίες φίλες στο φουλ και τα δίνανε στη ΔΕΗ. Αυτοί κάνανε επενδύσεις και πληρώνανε και θέλουν αυτοί οι ανθρώποι τώρα να τους ψηφίσουμε. Έλα, μην με σκάς. Έλα, όπως ψηφίσατε και την προηγούμενη, να ψηφίσετε και τώρα. Άισιχτήρ. Αποστόλη! Έλα! Πού είσαι καλέσει? Πού να είμαι, Αποστόλη, εδώ. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου? Έλα, παιχτώ, ωραία. Να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου. Που λείπεις και έχει... Λείπει όλη νύχτα. Λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι μου, ναι. Και λείπει όλη νύχτα από το κρεβάτι μου. Συγγνώμη, θα έλεγα που λείπει και έχει σπάσει το κρεβάτι μου. Οπα. Ναι, γιατί έβαλα μια άλλη μέσα και ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι, να λαδώσεις μόνο τους Μεντεσέδες, εντάξει. Ναι. Καλά, δεν είμαι και Μητσοτάκης να λαδώνω τους Μεντεσέδες τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές. Δηλαδή τους 18χρονους Μεντεσέδες, αλλά Μεντεσέδες. Εντάξει, τώρα 150 ευρώ δεν τα λες και λίγα. Δεν τα λες και λίγα, αλλά δεν φτιάχνει και τη ζωή σου, όρι κιόλα. Βέβαια, 150 για να ψηφίσει Μητσοτάκη, λέγα μήνετε. Ναι, να σκέψω ότι κάποιοι ψηφίζαν Χρυσή Αυγή για μια σακούλα πατάτες. Σωστό, έχει ακριβή και ο Σανός, έχει δίκιο. Έλα, κάτω, λέει καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Το μετάνιωσε ή μένουμε στο καλησπέρα. Επευκαιρία τη ευγενή ένδοξη ημέρα τη νίκη των λαών. Των λαών στην ουσία είναι, γιατί στο σοβιετικό εθνικό ύμνο υπάρχει στη χάρη που λέει ότι αγωνίζονται για τον σοσιαλισμό και την ένωση όλων των λαών και των φίλων λαών τη γη. Θέλω να βάλει αύριο το τραγούδι τη νίκη, το Σισελ. Ιερό πόλεμο λέγεται στα ελληνικά. Στα ρώσικα λέγεται Σισεμνα Βαϊνά. Το βγάζει συνήθω. Να ρώτηνα για Βυσέη να Βαϊνά. Ναι, ναι, αυτό. Κατάλαβα. Κυριάκο. Ωρε παπάκι, μου καλέ παπί. Παπάκι, πάει στην ποταμιά. Κυριάκο. Ωρε παπάκι, πάει στην ποταμιά. Για να βρει το Μητσοτάκι. Και ένα έτσι χορευτικό. Να σηκωθούμε λίγο, λόγω καθόμαστε. Ρίξαμε μια γυροβολιά και τώρα συνεχίζουμε. Θα παρακολουθήσουμε τώρα, φίλες μου που λέγανε παλιότερα, κυρίες και κύριοι, τη lifestyle πλευρά των δύο ηγετών, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μοιάζει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ όμως, δηλαδή δεν είναι στα πολιτικά διαφέρουνε όπως όλοι ξέρουμε. Αλλά εδώ θα δούμε τώρα ομοιότητες της lifestyle πλευράς όπως έχουν τεκμηριωθεί, γιατί εδώ πάντα τεκμηριώνουμε, από συνεντεύξεις που έχουν δώσει. Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι αυτό που λέτε ότι οι πολιτικοί γίνονται λιγότερο ξύλινοι, εντάξει, κάποιες φορές όταν είναι επίπλαστο, όταν προσπαθείς να δείξεις κάτι που δεν είσαι, στο τέλος της ημέρας γκριντζάρεις που λένε και οι... Α, θα τρελαθώ. Και μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά κινδυνεύει να καταλήξει, όπως θα έλεγαν τα παιδιά μου, cringy. Πρώτος το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αλήθεια. Σήμερα το πρωί στο Μέγκα που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, επανέλαβε, είπε τη λέξη γκριντζάρο, το ρήμα ουσιαστικό, το έχουμε φέρει στα ελληνικά, το μετατρέπουμε, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μια ομοιότητα ήταν αυτή, δεν είναι πολύ γέρη, αλλά όμως χρησιμοποίησε και ο ένας μια λέξη που τη λέει νεολαία, όπως είχε κάνει και ο άλλος παλιότερα. Έχουν φτιάξει TikTok στην εφαρμογή, στην πλατφόρμα, και οι δύο. Στο TikTok μέχρι πρότινος ανεβάζαμε κάποια βίντεο τα οποία αφορούσαν ομιλίες μου και σχάτως έχω ξεκινήσει να απευθύνομαι, κυρίως επειδή ταξιδεύω πολύ αυτές τις μέρες. Λογικό. Πηγαίνω με το αυτοκίνητο σε μακρινές πόλεις για να μιλήσω και έχω χρόνο και εκείνη την ώρα εκεί που σκέφτομαι λέω ωραία ιδέα, ας το επικοινωνήσω αυτό. Άρα το χειρίζεστε λοιπόν, μόνος. Βεβαίως, ναι, βγάζω το κινητό, ναι. Το βάζω απέναντι, κάθομαι και στη θέση του συνοδηγού. Μου αρέσει να κάθομαι στη θέση του συνοδηγού. Το βάζω απέναντι και λέω αυτό το οποίο έχω να πω. Δεν έχω συνεργάτη, δεν έχω κάποιον άλλο να μου παίρνει, να με παίρνει βίντεο. Με συνεργάτη το κάνει όλο αυτό. Μπορεί κανείς βλέποντας τα βίντεο στο TikTok, ποιος ο λόγος να πει όλο αυτό το ψέμα. TikTok έχει κάνει, όντως. Ποιος ο λόγος να πει ότι το κάνει μόνος του και του ήρθε η ιδέα πηγαίνοντας. Τέλος πάντων, ο Αλέξης Τσίπρας. TikTok. Έφτιαξε ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτος όμως, πάλι πρώτος, τι να κάνουμε, αντικειμενικά γεγονότα είναι αυτά, εδώ επισημαίνουμε διαφορές τώρα, στο lifestyle. Πρώτος το είχε φτιάξει ο Κυριάκος. Το TikTok είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ διαδραστικό και πάρα πολύ ειλικρινές, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω αδιαμεσολάβητα, να πάρω το κινητό μου, να πω πέντε πράγματα τα οποία σκέφτομαι. Και αυτός, μόνος του. Εκεί που κάθεται, παίρνει το κινητό, ό,τι σκέφτεται, το λέει και είναι τρομερά μελετημένο αυτό που σκέφτεται. Ο ίδιος απαντάει σε κάτι ερωτήσεις και αυτός μόνος του. Έχουμε πολύ άξιους ηγέτες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ομοιότητα και ο ένας μόνος του και ο άλλος μόνος του στο TikTok. Επίσης γκριντζάρουν και οι δύο αναλόγως τι έχουν απέναντι, πώς νιώθουν. Στη Δανάη Μπάρκα ήταν σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί τον ρώτησε για πιο ιδιαίτερες. Όχι, το πιο ιδιαίτερες είναι λάθος. Και γραμματικά και συντακτικά. Τον ρώτησε για κάποιες μοναχικές στιγμές. Κύριε Τσίπρα, τι σας συγκινεί, με τι μπορείτε να κλάψετε? Πολλά. Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά. Είστε? Ναι, είμαι. Νομίζω ότι. Ξέρετε κάτι τώρα. Έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά. Εδώ δεν θέλει τα δημόσια κλάματα, προτιμάει τα ιδιωτικά κλάματα. Να υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω για ποιους λόγους, έχει πάρα πολλούς, να έχει κλάψει ιδιωτικά. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση? Βέβαια, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Και ο Κυριάκος ιδιωτικά κλαίνε, και ο ένας και ο άλλος, εδώ στη μελέτη όταν είχε πάει πριν 20 μέρες. Κάποιες ομοιότητες επισημαίνουμε και ξαναλέω, στα πολιτικά είναι εντελώς διαφορετικοί, υπάρχουν χάοδεις διαφορές, το ξέρουμε όλοι. Απλά εδώ εντοπίσαμε κάποια μικρά έτσι παραπολιτικά τύπου και τα μεταδίδουμε. Τι κάνουν όταν δεν κάνουν TikTok μόνοι τους, χωρίς συνεργάτες, μέσα στο αμάξι, τι κάνουνε? Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Ναι. Οπότε χθες επιστρέφοντας από την Πάτρα είδα 1,5 επεισόδιο από το Casa de Papel και πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος. Και ήταν μια πολύ καλή... Μπράβο, και νιώθετε και λίγο σαν κανονικός άνθρωπος. Ήταν μια πολύ καλή αποφόρτιση αυτή. Είναι ωραίες και οι παρεμβάσεις των δημοσιογράφων. Του λέει μπράβο, νομίζω ότι συνεισηλήνε. Και είσαστε και νιώσατε σαν κανονικός άνθρωπος. Πολύ ωραίες οι παρεμβάσεις, τομή. Γενικώς, εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στο αμάξι παρακολούθησε Netflix, όμως τι, γιατί υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά, το Casa de Papel. Έχουμε όλες τις πλατφόρμες, νοεί να έχουμε και το Σινόμπο και το Netflix. Υπάρχει κάποια σειρά τώρα τελευταία που είδατε και σας άρεσε? Είδα το Μαέστρο. Μπράβο σας. Είδα το Μαέστρο. Ναι. Είστε, μπράβο σας. Και το είδα από το κινητό τα περισσότερα επεισόδια. Σας άρεσε? Ναι, ήταν μια έτσι, πολύ καλογυρισμένη σειρά με εξαιρετικές ερμηνείες. Εξαιρετικές ερμηνείες. Συμπτώσεις. Είδω ένας... Εν τω μεταξύ, όλα τα έχει πει πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον ακολούθησε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, αν το είδανε κάποιοι και του λένε κάντα και εσύ. Δεν το ξέρω, δεν έχει σημασία. Netflix ο ένας στο κινητό, Netflix ο άλλος στο κινητό. Ιδιωτικά κλάματα ο ένας, ιδιωτικά κλάματα και ο άλλος. Τι άλλο είπαμε, γκριντζι ο ένας, γκριντζάρο ο άλλος. Και ποιο άλλο είχαμε, TikTok έφτιαξε ο ένας, TikTok έφτιαξε ο άλλος, μόνος του το χειρίζεται ο ένας, μόνος του το χειρίζεται και ο άλλος. Πολύ ωραία να το έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι μόνο οι εντάσεις και οι τεράστιες διαφωνίες που έχουν στα πολιτικά θέματα. Υπάρχουν και κάποιες ανθρώπινες εδώ στιγμές που ενώνονται. Στο λαό που θα ακούσουμε τώρα, όπως έχουμε πει και άλλη μια φορά, έχουμε δώσει στέγη στη συνάδελφο Νίκη Λιμπεράκη, την έχουμε εκεί στο γραφείο μας και μας απασχολεί αρκετά ενώ δεν θα έπρεπε. Εκεί λοιπόν χτες ήταν δίπλα από τον Αποστόλη. Γεια σας, Ελληνοφρένεια. Καλημέρα. Θα σας δώσω αμέσως τον Αποστόλη, αλλά επειδή δεν σας ακούω άνθρωπο μπασμένο στα πράγματα, οδηγείτε, δεν οδηγείτε? Όχι, είμαι στο σπίτι τώρα. Ναι, αλλά έχετε δίπλωμα. Έχω, ναι, ναι. Άρα ξέρετε από αυτά, δεν είστε κανένας ανίδεος. Πες το, ρίχτω. 370 ευρώ το τακάκι είναι λογική τιμή ή με κοροϊδέψανε? Σε κοροϊδέψανε.